سورت الرعد، درس نمبر اتم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعده قل انما امرت ان اعبد اللہ قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب. والذين اعكسان اتيناهم الكتاب وركده من ديت كتاب يفرحون بما انزل اليك خوشاليگی باغ سمان دي چ نازل گی گتا تام خوشالی گی پاغ زمانے چ نازل شوی دے تا تا. و من الاحزاب او در ڈلنا من ينکرو آغا سوکتی چ انکار کئی بعدہو دبادی سے دا قرآن نا قل تورتوا انما امرتو یکنن ماتا حکم شوی دے ان اعبد اللہ چی بندگیو کا دیو اللہ تعالی ولا اشرک بھی اومی صدار کا وپدی اللہ سرام الیہ ادو دی اللہ تارا بلنکوما دی اللہ تارا بلم مخلوقات و الیہ مآب او دی اللہ تزرجوکم دی اللہ تدوا پسی زمان. پدی کے دلیل نقلی دا اہل کتابنا چ قرآن پہ نبی علیہ السلام معنی نازل اے دو نو دا دے نمخ کے اہل کتاب چغیل کتابون ورکڑی شوی ہو نو دا غی اہل کتابو کے کم خلق چ دا قرآن او دارنگی دا نبی علیہ السلام پہ حقانیت مان دے پوو چ دا زمنگ پہ کتابونو کے منگ تا علم راکڑی شوی دے چ دا آغا آخری پیغمبر دے چ اللہ تبارک و تعالیٰ بپی کتاب نازل ای غیب و دل چ قرآن پا کم لہجہ کے او قرآن پا کم طریقہ باندے دا پخوانو کتابون و صداقت بیاناو دا پیغمبران و صداقت بیاناو نو غی تدا پتہ لگی دا چ دا نچوڑ دا آغی دن چ کم دنو نمخ کی راغلی دا آغی نچوڑ اس بیانے گی ناغی تا پتو چې دا پرختیا دی ناغی خوشحالی دل پا دی خبر باندی او بازو پا کی ایمانون راوڑل او دارنگی اللہ تبارک و تعالی دا باز اہلی کتابو سپتوم کرده دی چه چا ایمان راوڑه دی او اللہ تبارک و تعالی فرمائی دی قرآن کی چه زباغی لدوان دی سواب ورکوم یو آغا سواب چه پا خپل وقت پیغمبر ماندی او دا خپل وقت پا کتاب مانی ایمان راوڑه و او بیا کله چې نبی علیہ السلام راغی او دارنگی قرآن راغی او پا غیبانی ایمان راوڑو نو اللہ تبارک و تعالی آغی خلقو سرا دو دگنا سواب ورکولو او دا اجر ورکولو اللہ تبارک و تعالی فرمائی لی دی نو آغی پا دی پوو چی دا کتاب حق کتاب دے او دا پیغمبر پا حق دے نو پیغمبرا اغی پا دے خبر بانی دیر خوشحالی گی خوبازی در ڈلو ناغ سوکتی ام دغ یهودو کے او نسوارو کے او دارنگی در مکی پا مشرکانو کے بازی آغا ڈلی چی اغی ایمان نروڑی نو اغی متعلق فرمائی و من الاحزاب او در ڈلو نا من ینکرو آغا سوکتی چی انکار کئی بعد اہود بازی سے در قرآن نام گورا خالقیت منی چې خالق الله تعالی دے ربوبیت منی چې مربی دار یو سیز الله تعالی دے نو خالقیت منی ربوبیت منی خودم الوهیت نه انکار کئ چې بغیر د اسبابونه بل چاتا یعنی یو خود اسباب دلاندې چانه امداد غوښتلی د اسباب دلاندې خو امداد غوختل دا خو جایز دی چې د شریعت نه خبره خلاف نی او دارنګي فوق الاسباب هغه څوک امداد کولی شي هغه یو الله تبارک وتعالى کولی شي. نو فوق الاسباب دا هغه چا نه امداد غوښتېدل چې هغه د الله نه غوښتلو او هغه ته بل څوک وسیله کوي، نو دغه سیز نه د انکار کوي، د الوهیت الله تعالی نه انکار کوي، دا نه مني په هغې کې الله له شریکان ګرځي. بعضې سې د قرآن لره قل ورته ووایه انما امرتو ما ته حکم شوی دی ان اعبد الله، چې بندګي وکړ یو الله تعالی. اوس که تاسو انکار کوئ د بعضې سې د قرآن نه، نو نبی علیه السلام ورته وایي دا خو د غیر الله بندګي کول دي، او ما ته حکم دی چې د غیر الله بندګي به نه کوئ. نو زما د دین زما د طرف نه د دې خبرې تاسو ته بیان دی چې وګوره ما کومه بندګي د الله تبارک وتعالی زه اختیاروم، نو که تاسو انکار کوئ نو ستاسو خپله خوښه ده، خو ما ته د الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم دی چې بغیر د الله نه به د بل چا بندګي نه کوئ. نو د دې وجه نه د پیغمبر چې کله یو دعوت چاته پیش کی پکار دی چې ا دعوت خلق ومني، نو که دا دعوت تاسو نه منئ نو په سبب د دې تاسو د الله خالصه بندګي نه کوئ. نو ما ته حکم دی ولا اشرک به، او ما ته حکم دی چې می صدار کوا د دې الله سره، نو تاسو خدا الله سره یې صداران ګرځوئ. الیه ادو، نو زه د یو الله بندګي کوم، اغله شریکان نه ګرځوم، اغله صداران نه ګرځوم. الیه ادو، دې الله ته زه رابلم مخلوقات، زما د دین دعوت وپیژنئ. دا نه چې ګنې تاسو بعضې څه د قرآن منئ او بعضې نه منئ، نو په هغې باندې به زه ستاسو خپل ملګري کوم، زما نه شئ ملګري کېدی. نن موږ ولې تباه یو؟ موږ وایو خیر دی یاره، ګوره اهلې قبله دي، پنځه منځونه کوي، حج لزي، دارنګې عمرې کوي، دارنګې زمونږ ورسره په حجره کې غم خادي دي، په جومات کې موږ سره په سب کې ولاړ دي، او تاسو وایئ چې یاره دا دی کې عقیده د شرک پرته ده. نو عقیده د شرک څنګه نه ده پرته چې ته پیر بابا لزی او الله ته پیر بابا وسیله کوي؟ نو که ته په سب کې ودرېږې نو ته مشرکې، که ته عمرې لزی نو ته مشرکې، که ته حجونه کوې نو ته مشرکې. دین چې کوم دی ملاوت نه مني زما دوستانو. تاسو په معمولي غوني شیز کې په دنیا کې په ایمانداری وایئ چې یو سیز کې دله څوک ملاوت وکړي، یو دکاندار ستاسو د په خدای قسمی چې تاسو ته پته لګي چې ده پکې ملاوت کړی دی، په هغه قیمت یې تاسو اخلئ؟ ولې د الله دا دین دو رسپک دی صاحب چې دی کې د ملاوت اجازت دی؟ چې خیر دی بابا جی دی پکې کوي، بابا جی ته اجازت دی، غټه شملای والی ده. دا موږ غټه مغالطه کې پرتی یو، او دا مغالطه اله لر کېږي چې د قرآن درس ته سړی کینی. په الله یقین وکړه چې د قرآن درس ته کیننی، نو دا مغالطه د سړی نه لر کېږي. ولې دا ته څه وایې؟ ته د ائمو د علماو بې قدري کوې. بې قدري نه ده چې د دنیا شیز کې ملاوت کوې، خو د دکان بې قدرۍ ته بې قدري نه وایې. او دارنګې زمیندار دله یا تجارتګر دله ملاوت کوي، دا هغه بې قدرۍ کولو ته خو بې قدري نه وایې. او دین د الله تبارک وتعالی سوچه دین دی، او هغه سوچه دین دی چې بالکل ملاوت نه مني. او کم سړی چې ملاوت کوي دی داود شریعت کوي، دا سړی کافر دی. داود شریعت یې وکړه چې په دین کې لا اوس هم گنجائش دی، ما بیګا خوب لیدلی دی، ستا خوبونو ته څه ضرورت دی؟ بیا خو دین ناقص دی، او بیا دین نامکمل دی، او ته به خوبونه وینې، موږ به ستا په خوبونو باندې دین برابره وو. او نبی علیه السلام چې حجۃ الوداع وکړه نو څه ووی؟ ما تاسو ته الله تعالی دین راورساو، تاسو مې په تک سپین دین باندې پرېښودی دی، شپه یې داسې رڼا ده لکه تک سپین اروز. اوس په دې کې د باباجي خوبونه نه چلیږي، او په دې کې د کاکاجي او د باباجي پرمان نه چلیږي. پرمان به د چا چلیږي؟ د الله تبارک وتعالی به چلیږي، او دغه د پیغمبر به چلیږي، د بل چا نه چلیږي. که د دې دواړو چې قرآن او سنت دی د دې نه چا خبره کوله، خو په سر باندې ځای دی، په دواړو سترګو کې ولا ځای ورکوه چې د دې نه خبره نه. نو نبی علیہ السلام وایي زه د الله تعالی بلم مخلوقات، او د قرآن دا دعوت دی. ویلی ما بو دی اللہ تزرا گرزیدون کیم دی اللہ تزر رجوع کون کیم دی اللہ تزر رجوع کوم وکذالک انزلنا حکمن ام دغننگی نازل کردی منگ دیل را پیسل کون کی کتاب عربیان پاربای واضح جبا کی ولئن اتبعت او کچری تابدار شتو احوا اهم دو خواهشاتو ددی بعد ما جاگ من العلم پستاغ نچراغ تا تا دی علمنا مالک من اللہ نبو استاد پار دا اللہ تعالی نمی ولی ان سوک دوست ولا واک او نسوک بچ کون کی دا عذابنا چاہتا ہے اوپر مائل کدی دی ملاوٹ تزان سر پیغمبر ہے اوزائی کو نبا دی دا اللہ نس دا عذاب نسوک بچ کی او نبا چکم نستاد پار سوک دوست شی چی اللہ دی دوست نی نو بل با دی سوک دوست شی نو پیغمبر خونی استای تا اللہ تبارک و تعالی وی کدی دی دا ملاوٹی دین دے تا قبول کو نو تبا چکم دے دسن شی پس تا دینا چی تا تا قرآن را غلی دے او دا قرآن پا موجود والی کی با تر دی آغا دین چاگی کی دے کمی زیادے کڑے دے تورات کی تحریب کڑے و کنے و کڑے پی انجیل کی تحریب کڑے و کنے و کڑے اس کا تا تا دا تورات کتاب چی دا دا اللہ کتاب دے او پا موسیٰ علیہ السلام نازل شویو دے کے منگ سر اس خبر او منا نبی علیہ السلام تا اللہ تبارک و تعالی وی تا تا علم راغ دا قرآن اس پا تا تابداری دا قرآن کئے تاستا میویلی عمر رضی اللہ تعالی عنہ آغا سسحی پی دا تورات راوڑ لے وی دیر خکولی نبی علیہ السلام غصہ شو وی چی دا کمی خبر تا تا پتا نی او تا دا غی تصدیکو کو آدھا اللہ دا طرف ننی نوی سبائی او که او خبره چې تا دا غی دروغ جنتیا وکړه وی دا اللہ دا طرف ننو بیا بسی قرآن را غلی دے دا قرآن دا راتلو نپس دا نبی علیہ السلام نپس اس پا منگ دا نبی علیہ السلام او دا قرآن تابیداری کو او ټول کتابونه من حق گنو چې پا خپل وقت را غلی دی خو نا چوڑے پا سکے دے نا چوڑے پا دے قرآن کے دے دا ټول کتابونه نو دا دی وجی نا اللہ تبارک و تعالی وی اللہ سکا با دی نسوک دوشی او نبا دی امدادی شی ولقد ارسلنا رسولا من قبلکا تاکیک لگلی دی من پیغمبران پا خواستانا مخکستانا وجعلنا لهم ازواجا گرزولی من دیل ربی بیانی و ذریتا او اولاد وما کان لرسول او نشتے دا پار دا پیغمبر یو پیغمبر ان یأتی بی آیتن چراتلو کی پی ام مجیزی سرا الا بی اذن اللہ مگر فوکم دا اللہ تعالی سرا لکل اجل ان کتاب دفارا دے علیو او نیٹے وقت مقرر اللہ تبارک و تعالی پدے کے اغدہ پدے شبہاتو کئی چے پیغمبر خو خپل دا توحید اغا دعوت دا قرآن دعوت فیش کو خدا ظالمان چرت دے اترازنا غلی کینی دا سنگا پیغمبر دے یرا بی بی اس چکل پیغمبر خپل دعوت پیش کرن دا پیغمبر دا بدنامو لو کوشش کئی دا سنگا پیغمبر دے خزی کئی او بچی دی نیو جوابو شو چے پیغمبرا ستانمخ کیوم انبیاء علیہ السلام و سلام را غلی دی ولی دا غی کورنائی نوی سو دا غی بچی نو چے دا اتراز سو کئی و دا اتراز دا بیمانو دا دے دا پارا دے چے تکم دعوت خالص پیش کئی چے پا خالص دعوت منلو تا تیار ندی نو پتا کی اس چکم دے اعتراضونا نو دا رنگ په حق پرستو کې به اعتراضونه لټای او یمنه دا ګنا نه کوي دا وګور ورته هغه دې مونږ ونلې دا هغه ځای کې وګوره د دنیا په کار کې نه لکه د دنیا په کار کې که پرستو یو انسان لګیا یې نو ولدا سو ګنا دی سو نو دا بدنامول کوشش پکای چې د شریعت نه خلاف نه د دنیا هغه کار او که د شریعت نه خلافی او تا ته حق خبره او حق دین را رسولي هغه په یو ګنا باندې ګناګار شي نو ته څه کوې دغه د حق خبره چې د الله نه وه د هغې نه انکار کوي د هغه د ګناه د وجې نه دا ته ورسره حساب کتاب کوي مونږ مصیبت دا چې په خپله حساب کتاب هم کوو عدالت مو په خپله لګولی د الله تبارک وتعالی هغه فیصلې هم په خپله کول غواړو نه فیصلې کول الله ته پرېږده ته چې څوک درته خبره کوي وی تله که په قرآن او په سنت باندې د هغه خبره برابر وه خو وی منه او که برابر نه وه نو بیا خو اگر قرآن و سنت نہ خلاف تے اگر منلو تا تا دا اللہ دا طرف نہ اجازت نشتے او کنت دا اگر نور دو گناہونو دو وجنا اگر حق خبری تا انکار کئے دا خدا سے شوا چی تا دا اگر سر حساب کتاب کئے او حساب کتاب دا تعالی الله تبارک وتعالى د دې اختیار نه درکړي. د دې اختیار چا سره دی؟ د الله تبارک وتعالى سره دی. نو پیغمبر کې چې کوم دی د بدنامي لګولو لپاره او د خلکو د دې مسلې نه د نفرت کولو لپاره په پیغمبر باندې اعتراضونه داسې پیغمبر دي چې بچی دي خزی دي. نو ولې د دې نه مخکې الله پاک وی پیغمبران چې تیر شوي دا غي بچی او خزه نه وي؟ دارنګ دویم اعتراض مخکې پیغمبرانو به معجزې چې کوم دی راوړلې او دې معجزه نه راړي. الله پاک وی وما کان لرسول نو د پاره د یو پیغمبر ان یاتیا چې راتلو کی بی آیاتین په یو معجزې سره الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره. پیغمبرانو چې په خوا معجزې راړلې نو د چا په حکم به راوړلې؟ نو اخو که الله تبارک وتعالى ولا نو ورکول نه پیغمبر خپل اختیارو نو غیله چا ورکولې؟ غیله مې ورکولې او دله د مطالبه دا نو ورکوم. خدای به د چا چلیږي؟ امر به د چا چلیږي؟ حکم به د چا چلیږي؟ حکم به زما چلیږي. بی ایمانه که ایمان نه راوړې مه راوړه کنه. ستا خدای ستا ایمان راوړلو ته محتاج ده. د الله عظمت د الله توحید هغه ستا په شرک باندې چې کوم دی هغې ته نقصان رسی. که دا ټوله دنیا الله تبارک وتعالی وایي د ابو جهل غونې زړه شي او دا ټوله دنیا د فرعون غونې زړه شي او دا ټوله دنیا د ابلیس غونې شي، د الله په خدای کې دوره کمی نه راځي. لکه ستن چې دریاب ته ورکتخ کې ستن نامنګه تاسو چې پی کپړې ګنډو هغې سره دریاب نه څومره شي به راوچت شي؟ دریاب به څه کمی مخصوص کی؟ د الله خدای چا ته محتاج نه نو نه پیغمبر ته محتاج ده، نه پرشتې ته محتاج ده، نه چې کوم دی بزرگ ته محتاج ده، نه چې کوم دی د چا تایید ته محتاج ده او نه د چا کفر ته محتاج ده. الله هو کان الله ولم یکن شیئا، الله به پاتې شي شی بنی. کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. دا هغه چا ته څه ضرورت دی؟ دا هغه هیڅ ضرورت نشته. ولی بې ایمانو هغه اعتراضونه کوي چې هغه اعتراضونه چې کوم دی ستاسو له سبب د ځان دپاره د ایمان نه راوړلو ګرځوئ، خو که معجزه مې له ورکړه بې ایمانو بیا هم تاسو ماته معلوم یی چې ایمان نه راوړئ. او په سورة الانعام کې مونږ ویلي وو کنه، که چېرې د جهنم د اور نه را واپس دنیا ته راولېږم الله پاک وی بیا به کفر کوي. دا خو لا معجزه ته یاد ہے. الله پاک وی د جهنم د اور نه که مې رابار کړه او دنیا ته مې واپس راولېږه بیا مې د دنیا قائم کړه بیا به دا بی ایمانه کفر کوي. الله پاک ته داسې دا زړونه معلوم دي. نو د دې وجې نه شرک داسې مرض دی، د پیغمبر نه خلاف کول داسې مرض دی چې هغه سړي دپاره هلاکت سبب ګرځي. وګوره چې خلاف یې کو او اعتراضات یې لټول په پیغمبر باندې. لکل اجلین کتاب، د فاره د هر یو نیټې وخت مقرر، په خپله خپله نیټه هر یو شیز الله تبارک وتعالی پخوا پیغمبرانو ته د هغه وخت چې کوم احکام و الله تبارک وتعالی هغې له ورکول. اوس چې دا پیغمبر راغلی دی، دې پیغمبر له چې الله تبارک وتعالی خپل کوم احکام ورکوي د فاره د هر یو سیز وخت مقرر، د هغې دپاره هغه وخت کې چې کوم د شریعت اصول نازل شوي وو، دې پیغمبر دپاره چې الله تبارک وتعالی په دې وخت کې کوم د شریعت اصول نازلی. لکل اجلین کتاب، د فاره د هر یو نیټې وخت مقرر. نو په خپل وخت او په نیټه مقرر به راځي. والذین آتیناهم الکتاب، کسان چې ورکړی دی موږ دې ته کتاب یفرحونا، خوشحالیږي، خوشحاله دي. بما انزل الیک، په کتاب باندې چې نازل شوی دی تا ته. ومن الاحزاب، او د ډلونه، من ینکر بعده، بعضی هغه دي هغه څوک دي، من هغه څوک دي، ینکر بعده، چې انکار کوي د بعضی حصې د قرآن نه. ربوبیت یې منی، خالقیت یې منی، الوهیت یې نه منی. قل ته ورته وایه، انما امرتو، یقینا ما ته حکم شوی دی، ان اعبد الله، چې بندگی وکړه د الله تعالی، خالصه بندگی الله لرا. ولا اشرک به، او می صدار کو په دې الله سره، هیڅ شی به د الله سره نه صدار کوي. لی ادعو، د الله ته رب لم مخلوقات، د دې مسلې دپاره. و الیه مآب، او د الله ته رجوع کوما. وکذلک انزلنا حکما، همدغرنګه نازل کړی دی موږ دې کتاب لره فیصله کوونکې. عربیان، په عربی ژبه کې، واضحه ژبه کې، د ټولو ژبو سردار چې کوم دی هغه عربي ده. ولئن اتبعته، او که چېرې تابعدار شوې ته اهواءهم د خواهشاتو د دي بعد ما جاءك من العلم فاستغنى چراغتا ته د علم نه مالک من الله نبوي تعالی رضا الله تعالی د طرفنا من ولي سوق دوس ولا واق او نسوق بچ كون کی د عذاب نه ولقد ارسلنا رسولا او تحقيق لګلی مونږه پیغمبران من قبل کمخستانه وجعلنا لهم ازواجا او غرزولی مې دی لره بیبيانې او ذريه او اولاد وما كان للرسول وما كان للرسول او نو د پاره د یو پیغمبر ان ياتي اچراتلو کی بیااتن په یو معجزه سره الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره لكل اجل كتاب د پاره د اړ یو نیټه وخت مقرر